О, як же мы умели! О, як же мы умели при доброй нагоде, бы кадр романтичный у любовным кино, на ноч пераблытывать часы стагоддзе, у дзверы не можна, и шоў праз окно. И стрелки гадзіны лічылі няўзнак, и дэтэктыў недачытаны падаў. И муж за сцяною думаў: скразняк, хвілінны парыў лістапада.